chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się wygląd, dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Siądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Mechanizm do cna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmi w dłoń i cała. Przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się wygląd, dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Edyta Bartosiewicz to jedna z tych gwiazd, jeden z tych głosów, która również w tej nowej wersji Anno Domini 2024 zaśpiewała Moją i Twoją Nadzieję. Edyta Bartosiewicz pojawiła się razem z Katarzyną Nosowską, między innymi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie w ten weekend, w sobotę, kiedy to nagranie miało miejsce, ale tak jak wspomniałem, tych artystów zdecydowanie więcej, 34 fantastyczne głosy, które nową wersję piosenki Moja i Twoja Nadzieja formacji Hej wykonały. Tak jak w 1997 roku, również w tym roku został nagrany teledysk, w którym wzięły udział gwiazdy. Utwór i teledysk, które są wyrazem solidarności i zachętą też do działania, były nagrywane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli w Trójce. A to wszystko w ramach akcji rozpoczętej przez Telewizję Polską, akcji hashtag Razem dla Was. Nowa wersja stacja moja i twoja nadzieja. Ta piosenka w tym tygodniu będzie miała swoją premierę, więc i Edyta Bartosiewicz, i Kasia Nosowska, i Kamil Bednarek, i Thompson, i Baron, i Mela Koteluk, i Natalia Schroeder, i Natalia Przybysz, i Reni, i Jusis, ale też Sebastian Karpiel-Bułeczka i Błażej Król. Oni wszyscy pojawili się tutaj i zaśpiewali. Zresztą jeszcze do tego tematu w ciągu tej naszej najbliższej godziny wrócimy, bo zanim o tym, to teraz mała podróż w czasie. Krótka to będzie podróż. Niedzielne wieczory należą do Michała Nogasia i do audycji Wszystkie Książki Świata. A co we wczorajszej audycji? Z kim Michał Nogaś miał przyjemność rozmowy? Hello, this is Deborah Levy speaking from London, talking to Trójka Polish Radio. To spotkanie, przyznam, niezwykle mnie cieszy, bo uwielbiam prozę Deborah Levy, więc rzuciłem się na wydane właśnie po polsku w przekładzie Anny Gralak Koszt życia jak szalony, bo od dawna nie ukazała się u nas żadna jej książka, a powieści, które już dostaliśmy wcześniej, są znakomite, a teraz mamy aż trzy. Trzy w jednym tomie, albo trzy w jednej. It's still very kind of lively inside me, that journey. I was in Krakow and in Wrocław, in Lublin and Warsaw. Ta podróż nadal jest we mnie bardzo żywa. Byłam w Krakowie, Wrocławiu, Lublinie i Warszawie. Zdaniem moich przyjaciół Warszawa jest dziś zupełnie inna. W tamtym czasie była bardzo szara, cicha i opustoszała. Tak też ją wspominam. Ale jadłam tam rodzaj pizzy, która była czymś w rodzaju podłużnego kawałka chleba z serem i pomidorami. Pamiętam, jak chodziłam ulicami Warszawy z tą gorącą zapiekanką w ręku. And I remember walking the streets of Warsaw holding this. It was hot from, you know, and it was cold outside. I remember the great hospitality of people in a very hard time. Na zewnątrz było zimno. Pamiętam niezwykłą gościnność ludzi w tym bardzo trudnym czasie. Dużo o niej myślę, ale także o rozmowach, które dotyczyły wszystkiego. Codziennego życia, sztuki, pustych półek. Brakowało wielu rzeczy, których ludzie potrzebowali. Oh, and then I went to Zakopane, and suddenly I was in a more rural place with clean air. A potem pojechałam do Zakopanego i nagle znalazłam się w bardziej wiejskiej okolicy z czystym powietrzem. Pamiętam spacery i tamtejsze dacze. I've always felt a connection to Poland in a very sort of peculiar way, maybe because in my 20s I met quite a few Polish artists who had come to live in Britain. Zawsze czułam bardzo osobliwy związek z Polską. Może dlatego, że mając 20 kilka lat, poznałam kilku polskich artystów, którzy przyjechali na stałe do Wielkiej Brytanii. Dwóch z nich, Andrzej Bukowski i Andrzej Klimowski, zaprojektowało pierwsze okładki moich powieści. Z profesorem Klimowskim uczyłam w Royal College of Art. Poznałam jego matkę. Poznałam również córkę Andrzeja Bukowskiego. Zanim zaczęłam pisać powieści i prozę, szkoliłam się na dramatopisarkę, a teatr, który przyjeżdżał wtedy z Polski do Londynu, był teatrem, który wszyscy chcieli robić. Za nami fragment, a wczoraj wieczorem cała rozmowa z Deborah Levy we Wszystkich Książkach Świata. Gościła właśnie ta autorka u Michała Nogasia. Audycja dostępna również na stronie internetowej w formie podcastu podcasty.polskiradio.pl, również w aplikacji, ale też na platformach streamingowych, więc gorąco polecamy Państwa uwadze, zarówno ten, jak i archiwalne odcinki audycji. Coś mi świta. A tymczasem na zegarze 14 minut po godzinie 5 i już teraz The Killers, When You Were Young. Watching now, here he comes. He doesn't look a thing like Jesus, but You don't have to drink right now, but you can dip your feet every once in a little while. Jedenaście minut po piątej, 25. edycja biegu po nowe życie już za nami, a na starcie, na linii startu pojawił się Paweł Turski, doskonale znany z anteny Trójki, współprowadzący Coś mi świta. Cieszę się, że jesteście, ale... Głośno jest, jesteśmy przed Pałacem Wilanowie. Ja już mam numer startowy z napisem Trójka, nasz numer 33 i wraz ze mną reszta sztafety. Kinga Sobolak, 22 lata po przeszczepie. Jacek Wicki, jestem chirurgiem, transplantologiem, obecnie pracuję w Kielcach. Oraz, jak masz... Czy my mamy jakiś w ogóle dzisiaj cel sportowy, czy się po prostu dobrze bawimy? Mamy cel sportowy oczywiście, żeby wygrać, ale przede wszystkim mamy promować przeszczepianie narządów. Dla pani, pani jest po przeszczepie ponad 20 lat. Pewnie ta inicjatywa jest ważna. To ogólnie chodzi o sport, o to, żeby być aktywnym po przeszczepie, żeby nie usiąść w domu i nie gnuśnieć, tylko po prostu chodzić, chociażby z kijami. Dobrze, to teraz już tak bardzo sportowo oczywiście. Jaką mamy taktykę? Iść szybko do przodu. To trwać. Myślę, rozgrzewka i później już start. No właśnie, jeszcze rozgrzewka i start. A jaki jest wynik, czy jaki był wynik? O tym po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki u Roberta Grzętowskiego. Paweł Turski pojawił się na mecie, wystartował, bieg ukończył. Tyle mogę powiedzieć, ale więcej po godzinie 6. To już 25. edycja biegu po nowe życie. W tym roku również w związku z sytuacją na południu. Także dodatkowy cel pojawił się obok wsparcia transplantologii, również pomoc dla powodzian, a w akcję zaangażowali się celebryci, lekarze, uczniowie, a także media. Na miejscu oczywiście była reprezentacja Trójki, był Paweł Turski, a więcej po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Teraz 19 minut po godzinie 5. Basia Małecka, Zielono mi. Szurum burum, 22 minuty po godzinie 5. Trudna noc za mieszkańcami miejscowości Serby. Mieszkańcy tego właśnie, tej miejscowości walczą z powodzią. Trudna noc, ale wydaje się, że sytuacja jest opanowana. Na stronach Wirtualnej Polski można przeczytać i zobaczyć też relacje wideo z tej właśnie miejscowości. Ludzie na wałach dyżurują od 22 do 6 rano. Zabrakło worków, ale służby nam dowożą. I jeszcze mamy, dziękuję okolicznym wioskom, bo nam pomagają. Nie muszą tego robić, bo nie grozi im to. Zalanie oczywiście, ale mają chęci. Słyszymy w relacjach mieszkańców miejscowości Serby. Oczywiście fala powodziowa przechodzi przez kolejne miejscowości, miasta również w Polsce. Sytuacja na razie jest dobra, jest opanowana. Dzisiaj również nie będzie opadów deszczu, co też pomaga oczywiście uporać się z tym zagrożeniem. Na stronach Onetu o tym, że jeżdżą na tereny powodziowe i przekonują mieszkańców, ekspert przestrzega przed pseudoagentami, którzy się pojawili. Na powodzian z zalanych obszarów Polski czeka wiele niebezpieczeństw. Nie dość, że fala zniszczyła wiele domów, szabrownicy rozkradają pozostawiony w mieszkaniach majątek, to w dodatku mogą dobrać się do nich oszuści ubezpieczeniowi. Ekspert Jacek Dziuba zwrócił uwagę nie tylko na fakt żerowania na łatwowierności osób dotkniętych kataklizmem, ale też na podpisane wcześniej polisy ubezpieczeniowe. Podkreślił, że nie w każdej sytuacji można liczyć na odszkodowanie. Zresztą na antenie Trójki zajmowaliśmy się oczywiście również tą sprawą i zajmować się będziemy. I jeszcze doniesienia niepokojące, wstrząsające z frontu. Wojska Putina użyły broni chemicznej. Ukraiński sztab wojskowy przekazał niepokojące informacje dotyczące eskalacji działań wojennych przez wojska Putina. Jak wynika z oficjalnych raportów, rosyjskie siły zbrojne znacząco zwiększyły użycie broni chemicznej na terytorium Ukrainy w okresie od lutego 2023 roku do sierpnia 2024 roku. Zarejestrowano aż 4035 incydentów z użyciem specjalnej amunicji zawierającej substancje chemiczne. I o tym również można przeczytać w ramach przeglądu prasy na stronach Onetu i tutaj też odsyłamy. 25 minut po godzinie 5. Zbliżamy się do 5.30. O 5.30 zwyczajowo skrót serwisu Trójki, a zanim to nastąpi, to jeszcze Coldplay i A Sky Full of Stars. In the sky full of stars. get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Autopromocja. W tym tygodniu stolicą polskiego kina jest Gdynia. Jak co roku jesteśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W czterech prestiżowych konkursach ponad 50 filmów. Obejrzymy przede wszystkim te pełnometrażowe fabularne, ale i krótkometrażowe, dokumentalne czy dla najmłodszych. Proszę oglądać z nami. Na antenie Trójki prosto z Gdyni. Audycje Fajny Film, trójkowo-filmowo. I Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka. I Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Na zegarze już prawie 5:30, więc czas na najświeższe doniesienia z kraju i ze świata. W studiu jest już Krzysztof Zyblewski, pora na skrót serwisu. Fala powodziowa na Odrze dotarła wieczorem do Nowej Soli. Sytuacja jest pod kontrolą, wały są stale monitorowane. Stan alarmowy przekroczony jest na 25 stacjach hydrologicznych, a stan ostrzegawczy na 18. To dane na godzinę drugą w nocy informuje Instytut Meteorologii. Apeluje o zachowanie ostrożności i reagowanie na wskazania służb. Na dziś IMGW nie prognozuje opadów deszczu. Rusza wojskowa operacja Feniks. Ma przyspieszyć odbudowę po wielkiej wodzie. Żołnierze będą odbudowywali infrastrukturę i pomagali mieszkańcom. Wojsko ma monitorować i umacniać wały oraz tworzyć punkty pomocy medycznej i psychologicznej. Na zalanych terenach ma zbudować kilkanaście mostów tymczasowych. W walkę z powodzią zaangażowano ponad 26 tysięcy żołnierzy. Socjaldemokraci z SPD wygrywają wybory lokalne w niemieckiej Brandenburgii. Partia kanclerza Olafa Scholza zdobyła 30,9% głosów i obejmie 32 mandaty w 88-osobowym parlamencie. 30 mandatów będzie miała prawicowa AfD, która otrzymała niewiele mniejsze poparcie, 29,2%. Trzecie miejsce przypadło lewicy, a czwarte zajęli HDC z CDU. Komisja Wyborcza Brandenburgii poinformowała, że frekwencja wyniosła prawie 73%. Pełny serwis Trójki o 6:00. Sprawdzamy aktualną sytuację i komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW podaje, że po godzinie drugiej w nocy z niedzieli na poniedziałek obecnie stan alarmowy przekroczony jest na 25 stacjach hydrologicznych, a stan ostrzegawczy na 18. Nie prognozuje się dzisiaj opadów deszczu. To trochę takie zdanie, które nie brzmi po polsku, ale skracając, dziś nie powinno padać. W poniedziałek zachmurzenie małe, w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowania. Rano początkowo lokalne mgły. Tu trzeba uważać, na drogach szczególnie, ograniczające widzialność do 300 metrów, na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 na południu. Najzimniej w rejonach podgórskich, tutaj 19 stopni. 32 minuty po godzinie 5, coś mi świta w Trójce i ZZ Top. Dzień dobry, witamy tych, którzy do nas dołączyli. Bardzo miło, że jesteśmy razem. Za chwilę wybierzemy się na pewien spacer, wyjątkowy spacer. Proszę zostać z nami. ZZ Top, czyli brodacze, którzy no, mają zazwyczaj zwykle taki fizis twardych facetów, którzy akurat w balladzie Rock Boy potrafią tak przekornie być delikatni i tacy romantyczni. No nic dziwnego, no taka pora też, bardziej poetycka, czyli jesień. Długie wieczory nastrajają jakoś tak do tego, żeby snuć różnego rodzaju opowieści, również poranki też do tego nastrajają. To tak przy okazji tego powitania jesieni, które miało miejsce między 4 a 6 i cały czas pewnie będziemy jeszcze do tego tematu wracać, coś mi się wydaje, w kolejnych programach. Za 23 minuty godzina 6, no to obiecałem spacer, to zabieram Państwa na spacer. Pole Mokotowskie, Warszawa, spacer Adopciaków 2024. Spotkali się w ten weekend miłośnicy psów właśnie w Warszawie. Celem akcji była promocja adopcji zwierząt. Miłośnicy czworonogów przekonywali, że nie ma bardziej kochanego i wiernego pieska niż ten z adopcji. Miesiąc temu, żeśmy właśnie adoptowali Danuta Jaworska z Warszawy. Jest Bobiś, czyli chyba mieszanka, maltańczyk, pudelek i coś tam jeszcze, ale jest... Najlepsza rasa, wielorasowiec. Tak jest, słodki jest. Zarówno z przedstawicielami dwunożnego gatunku, jak i czworonogami, co było słychać, rozmawiał Aleksander Ziemiańczyk. To nowe życie dla zwierzaków. Spacer Adopciaków 2024. Zresztą ci, którzy adoptują zwierzęta, również tę datę adopcji jako te nowe urodziny świętują i bardzo dobrze. Jest okazja, żeby rozmawiać o adopcji zwierząt. Jest też szansa, żeby promować taką adopcję, zwłaszcza na terenach popowodziowych sporo takich bezpańskich piesków się pojawiło. Mówiliśmy również o pomocy dla schronisk. No i myślę, że te tematy po prostu się ze sobą łączą. Za 21 minut godzina 6. Coś mi świta w Trójce. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Bardzo byśmy chcieli, prawda? Żeby ta powódź się nie wydarzyła. Ale jednak się wydarzyła i o formach pomocy już za chwilę w Trójce. Sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. I śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało, nie będzie wcale mniej. Mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Hashtag razem dla Was na pomoc ofiarom powodzi. Polskie Radio przyłącza się do akcji Telewizji Polskiej, bo przez południowo-zachodnią Polskę przetoczyła się fala, niszczący kataklizm, pochłaniający dorobek życia tysięcy ludzi. W tym samym czasie tysiące Polaków pokazało swoją solidarność i ruszyło na pomoc. Również Polskie Radio wraz z Telewizją Polską i Polską Press Grupą wspólnie wspierają poszkodowanych w ramach akcji Razem dla Was. Zebrane dary i pieniądze trafią do najbardziej poszkodowanych. No i też warto wrócić wspomnieniami i pewnie wiele razy jeszcze wracać będziemy, zwłaszcza w tym tygodniu, do tego, co działo się w ten weekend na korytarzach przy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w trójkowym, legendarnym studiu, gdzie powstała nowa wersja Mojej i Twojej Nadziei. Byliśmy tam oczywiście z mikrofonem, daleko nie było, zbieraliśmy te wszystkie emocje, ale też przy okazji warto opowiedzieć o akcji pomocowej, którą organizują TVP i Polskie Radio. Stracili dorobek życia, domy, samochody, rodzinne pamiątki czy miejsca pracy. Na pomoc poszkodowanym w powodzi ruszają Telewizja Polska i Polskie Radio. Fundacja TVP prowadzi zbiórkę pieniężną i rzeczową w ramach akcji Razem dla Was. Polskie Radio zostało partnerem akcji, przypominamy, i jesteśmy z tego dumni. W ciągu kilku dni udało się zebrać ponad 5 milionów złotych. Za dotychczasową pomoc dziękuję dziennikarka i szefowa Fundacji TVP Katarzyna Dowbor. My Polacy jesteśmy genialni, w ogóle jesteśmy bardzo wdzięczni naszym widzom za to, że tak dużo i tak szybko udało nam się tych pieniędzy zebrać. My tego zaufania oczywiście nie zawiedziemy. Katarzyna Dowbor, wierzę, że dzięki fundacji chociaż część poszkodowanych w powodzi będzie miała szansę szybko wrócić się do swoich domów, również te domy odbudować. Suchy prowiant, środki czystości i higieny osobistej, wreszcie sprzęt, latarki, baterie czy agregaty prądotwórcze, to na pewno się przyda. A wszystkie te niezbędne rzeczy można zostawiać na przykład w siedzibach TVP, zarówno tej głównej przy ulicy Woronicza w Warszawie, jak i w ośrodkach regionalnych. Do tego też akcja pomocy powodzianom Razem dla Was to również wsparcie SMS-owe. SMS o treści pomoc wysyłamy na numer 73 365. No to wróćmy jeszcze do tego, co działo się w weekend. Tak tworzy się historia. To zdanie często padało w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie 34 polskich artystów zaśpiewało nową wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja grupy Hej. To część akcji pomocowej Telewizji Polskiej, w którą włączyły się największe rozgłośnie radiowe Polskiego Radia, ale także nadawcy komercyjni. Studio imienia Agnieszki Osieckiej zmieniło się całkowicie. Przygotowane pod produkcję telewizyjną. Światło, bez krzeseł, podesty, nowa scena. A scena? Kamery plus dodatkowe dogrywki wokali, żeby to później w sumie całość wykorzystać. Nazywam się Oskar Cyms i dzisiaj będę miał przyjemność śpiewać. Z kim będziesz śpiewał? Będę śpiewał z Thompsonem i Baronem oraz Kają. I jaki fragment piosenki będziesz śpiewał? Czyli jeszcze nie znasz na pamięć? Znam, właśnie znam, ale to jest inaczej, jak się ma to zaśpiewać, a jak ma się powiedzieć. Jakoś tak zawsze... Możesz zaśpiewać, nawet chętnie posłuchamy. Nawet wolę powiedzieć. Trema? No nie ukrywam, że trochę tak, ale damy radę. Zaśpiewam z nimi fragment i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. A z tego, co wynika tutaj z tekstu i podziału, widzę, że na koniec również wszyscy zaśpiewamy fragment refrenu. Musisz odnaleźć nadzieję i nieważne, że... Cześć, Zalia, Gosia Jakubowska. Bardzo mi miło. Powiedz parę słów, co tu dzisiaj się dzieje? No i na dzisiaj nagrywamy przewspaniałą piosenkę. Ja w ogóle jak się dowiedziałam, że to będzie ta piosenka Kasi, to się bardzo ucieszyłam. Że to jest przede wszystkim przepiękne przedsięwzięcie w tak trudnym czasie, kiedy naprawdę ciężko jest nawet nam, muzykom, cokolwiek promować, cokolwiek wstawiać, bo wszystko w internecie jest po prostu zasypane tym, co się dzieje i dobrze. I dołożenie takiego muzycznego pierwiastka jeszcze z tak wspaniałą piosenką, myślę, że jest czymś super. No to warto powiedzieć, że w nagraniu nowej wersji piosenki wzięli udział Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Kamil Bednarek, Thompson i Baron, Mela Koteluk, Natalia Szeder, Natalia Przybysz, Dimon z Laocze, Reni Jusis, Sebastian Karpil-Bułeczka, Błażej Król, Tomek Makowiecki, Patrycja Markowska, Tomek Organek, Bowska Kaja, także Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Anna Wyszkoni, Gosia Ostrowska, Natalia Niemen, Kasia Kowalska, Zbigniew Hołdys, Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Zalia, Rubens, Piotr Zioła i wielu, wielu innych ludzi, którzy poświęcają swoje serca, swój czas po to, żeby nieść również pomoc. W weekend w studiu imienia Agnieszki Osieckiej sporo się działo również na naszych radiowych korytarzach i jesteśmy przeszczęśliwi, że mogliśmy również w ten sposób wesprzeć tę akcję. Historia się powtórzyła. Moja i Twoja nadzieja to była bardzo ważna piosenka w roku 1997 i równie ważna w roku 2024. Premiera nowej wersji tej piosenki, która została zarejestrowana tu w Trójce. Jeszcze w tym tygodniu na pewno będziemy do tego tematu wracać. Więcej o kulisach powstawania nowej wersji utworu Moja i Twoja nadzieja po godzinie 7 w porannym zapraszamy do Trójki. Już teraz zachęcamy do tego oczywiście, żeby być z nami. A artystów przepytywała i na miejscu była Gosia Jakubowska. Za 13 minut, godzina 6. Autumn Song, czyli piosenka jesienna, jakby nie patrzeć. Jesień jest już z nami, zarówno ta astronomiczna, jak i kalendarzowa. Dzisiaj pierwszy dzień jesieni, o czym zresztą też w programie Coś mi świta Państwu opowiadaliśmy. No i co przynosi ta jesień? Może nie przynosi deszczu, ale za to przynosi silny wiatr. IMGW prognozuje, że we wtorek będą obowiązywały alerty pierwszego stopnia w następujących województwach. Podkarpackim, małopolskim, również śląskim. Druga część tygodnia grudnia ma być bardziej wietrzna. W czwartek prawdopodobnie wiatr się nasili. Silne podmuchy wystąpią w wielu regionach południowej Polski, więc mamy nadzieję, że nie przyniesie ten wiatr kolejnych zniszczeń. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą pobudkę, za dzisiejszy poranek. Irena Dan program realizowała. Radek Nałęcz, czyli ja, miałem przyjemność mówić do Państwa. Jutro również po godzinie 4 zamelduję się na tym stanowisku, żeby budzić w ramach audycji Coś mi świta. A już za chwilę poranne zapraszamy do Trójki i w ramach tej audycji Robert Grzędowski i kolejne tematy. Zapraszamy, żeby zostać z nami i słuchać Trójki. Dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were